Euskal Herria euskeraz. Eta gu bezala Aikako veteranoak. Gente menche gaude, su jarrita ni gaite Gezurra salun getari, ni baina lena gozan atari Nahazte borrazte azakara, azte amezketara Kiritearra, gaztaia kanta gutatu zerra Zakarrao egin jarbaio, erranak ere ere egin jarande Esan arrat, egin jarrat, zuzoak pegare Ipurbez, lurik etxapera nahi Egiaz doren erregarria, eperak Artuko dituzu, neuna guziara moitore gautxe Gureak egin du.